استقلال خپلواکی واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو تل واړو تل استقلال خپلواکی واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو تل واړو تل دا حق نره کې جهاد واړو تل واړو تل نس نابود کفر الحاد واړو تل واړو تل دکلو یا پاک نظام شرعی واړو تل واړو تل استقلال خپلواکی واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو تل واړو تل یو هدف یو مسیر واړو تل واړو تل یو دریز او یو امیر واړو تل واړو تل یو مزل او یو بهیر واړو تل واړو تل یو اواز او یو تدبیر واړو تل واړو تل خاصه پا واړو تل واړو تل استقلال خپلواکی واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو تل واړو تل سپین بیرغ د امارات واړو په دا ټول جهان او چات واړو تل واړو تل په خلوان معیار پوات واړو تل واړو تل تر ابد تر قیامت واړو تل واړو تل په نصرت الهي واړو تل واړو تل استقلال خپلواکی واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو تل واړو تل خپل غیرت او هم خپل ننګ واړو تل واړو تل خپل واړو تل واړو تل خپل کلتور او خپل فرهنګ واړو تل واړو تل خپل غزل او خپل آهنګ واړو تل واړو تل د مسجون شاعري واړو تل واړو تل استقلال خپل واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو تل واړو تل استقلال خپلواکی واړو تل واړو تل سپین بیرغ اسلامي واړو تل واړو تل واړو واړو تل تل واړو تل واړو تل